Αιγύρες και απόκαμες. Κάπου στη Θήβο, στη στριφνή πορεία μια ζωή στο πρινίδο. Η ρημαγμένη γη σου ψιθύρισε στα αυτή. Κοίταξε στον ουρανό εκείνη τη μαρμαρή γη. Τα παιδιά σταμάτησαν το παιχνίδι τους για σένα. Ο κόσμος βγήκε στις ταράτσες με κεριά. Τα ρεμπέτικα ζυγίσαν στο παλιό το ταβερνάκι. Τα φρένα που πλυστρήσαν η τελευταία ήταν κραυγή. Ξαφνού είδανε σε σένα ένα θαύμα. Ένα μυστήριο που έπρεπε να σεβαστούν. Καθώς η τρέλα σου ξεγελούσε τις φωτιές της. Ένας νερώνας που αγκαλιάζει τα στενά. Να γαλινεύεις καθώς στραντάζεσαι. Να γαλινεύεις καθώς στραντάζεσαι. Μαγιστρούς να κρατούν από το χέρι τα παιδιά. Καταραμένους φοιτητές να γελάνε δυνατά. Αρχαίους ληστές να κοιτάνε σκεπτικά. Κανείς δεν ήξερε αν θα μείνουνε για πάντα. Κανένας δεν φοβόταν τη φωτιά. Στέκαν στη μέση μιας ευχής ή μιας κατάρας. Σε ξεχάσαν μπροστά στο παρελθόν που είχαν ξεχάσει. Να γαλινεύεις καθώς στραντάζεσαι. Να γαλινεύεις καθώς στραντάζεσαι.